جسمانی روزے کے علاوہ ایک مانوی روزہ بھی ہے، جس طرح اللہ کے حکم سے انسان روزے کی حالت میں کھانا پینا چھوڑتا ہے، یعنی حلال چیزیں چھوڑتا ہے، اسی طرح عام زندگی میں اللہ کے حکم سے اسے حرام بھی چھوڑنا ہے. اس لیے اگلی آیت میں کیا فرمایا، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ. وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور تم انہیں حکام کی طرف کھینچ لے جاتے ہو. لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں کے مال کا ایک حصہ کھا سکو. بِالْإِثْمِ، گناہ کے ساتھ. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو، حالانکہ تم کو معلوم ہے. یاد رکھیے، مومن کی تو ساری زندگی روزہ ہے، اس کو کچھ چیزوں سے ہمیشہ کے لیے پرہیز کرنا ہے، کچھ چیزوں سے افطار اور کچھ چیزوں سے پرہیز، مستقل روزہ. روزے کا سبق بھی کیا ہے کہ اگر اللہ کے حکم سے حلال چھوڑ سکتے ہو تو اس کے حکم سے حرام بھی چھوڑو. اور حرام چھوڑنے میں کیا ہے کہ آپس میں مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ. اس میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں باطل طریقے سے مال کھانے میں؟ چوری، خیانت، دغا بازی، ڈاکہ، جوا، سود، ہر طرح کی ناجائز تجارت اور سودے بازیاں، یہ سب چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. اور خاص طور پر رشوت، کیونکہ آگے فرمایا کہ تم اپنے مال حاکموں کے پاس لے جاتے ہو، اور اس کے لیے لفظ تدلو استعمال کیا گیا ہے. تدلو کا لفظ جو ہے یہ دل سے نکلا ہے، دال لام واو. دل کہتے ہیں ڈول کو، اور ادلا کہتے ہیں کنویں میں ڈول ڈالنا اور ڈول بھر کر نکالنا. تو ڈول کیا ہے؟ پانی تک جو اندر دور ہے ہمارے ہاتھوں سے، اس تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے، وہاں سے پانی نکالنے کا ایک طریقہ ہے. تو رشوت دے کر بسا اوقات انسان بڑے بڑے فائدے حاصل کرتا ہے. تو جس طرح رسی کے ذریعے سے ڈول پانی تک پہنچتا ہے، اسی طرح مال رشوت حکام تک رسائی کا ذریعہ بنتا ہے. فرمایا کہ حکام کے پاس ڈول نہ ڈالو، یعنی رشوت کا مال مت دو. اور رشوت دینے کا مقصود کیا ہے؟ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں کے مال کا ایک حصہ کھا سکو. بِالْإِثْمِ، گناہ کے ساتھ، یعنی جو چیز تمہارا حق نہیں تم اسے ان سے حاصل کر لو، یہ بات درست نہ ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں بہرحال ایک انسان ہی تو ہوں، ہو سکتا ہے کہ تم ایک مقدمہ میرے پاس لاؤ اور تم میں سے ایک فریق دوسرے کے نسبت زیادہ چرب زبان ہو، اور اس کے دلائل سن کر میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں، مگر یہ سمجھ لو کہ اگر اس طرح اپنے کسی بھائی کے حق میں سے کوئی چیز تم نے میرے فیصلے کے ذریعے حاصل کی، تو دراصل تم دوزخ کا ایک ٹکڑا حاصل کرو گے. یعنی حاکم کو رشوت دے کے یا چرب زبانی کے ذریعے اس سے غلط فیصلہ کرانا اور اس سے کوئی ناجائز چیز ہتھیا لینا، دراصل دوزخ کا ٹکڑا لینا ہے. عام طور پر ہمارے معاشرے میں دوسروں کے حق دبانے کے لیے کیا کچھ ہوتا ہے، یہ بہت عام ہے نا بات. کوئی بھی اخبار اٹھا لے، کسی بھی دن کی، کتنا صاف واضح حکم ہے. یہ کہہ رہی ہے کہ بسا اوقات جسے پروفیشنل کالجز میں ایڈمیشنز نہیں ہوتے، حالانکہ کچھ بچے میرٹ پر ہوتے ہیں، لیکن دوسرے پیرنٹس سفارش کے ساتھ ساتھ رشوت دے کر بغیر میرٹ کے ایڈمیشن لے لیتے ہیں. اس کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ ایسے دھوکے اور فریب سے حاصل کیے ہوئے نمبر، دھوکے فریب سے حاصل کیے ہوئے ایڈمیشنز، دھوکے فریب سے پاس ہوئے بچے جب ڈاکٹرز بنتے ہیں تو بعد میں معاشرے کا کیا حال کرتے ہیں؟ ایک نبض تک دیکھنا ان کو نہیں آتی، مریض سے پہلے خود پریشان ہو جاتے ہیں، ایک انجیکشن لگانا نہیں آتا، اور اس کے نتیجے میں کتنی انسانی جانوں کا نقصان ہوتا ہے، کتنے لوگ سفر کرتے ہیں، کتنے لوگ تکلیفیں اٹھاتے ہیں. تو گویا ایک غلطی سے غلطیوں کا ایک سلسلہ چل پڑا، اور اس سے نقصان کس کا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کا، اس کے فرشتوں کا؟ نہیں، خود ہمارا. اور کیا ہوتا ہے، بسا اوقات جو لوگ رشوت میں کوآپریٹ نہیں کرتے تو ان لوگوں کو ٹک کر چین سے کوئی کام کرنے بھی نہیں دیا جاتا. جی ہاں، دوسروں کے بلز میں بل ڈال دیتے ہیں بسا اوقات رشوت لے کر. اگر یہ باتیں کسی نان مسلم سوسائٹی میں ہوتی تو ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ ان کو پتا نہیں ہے، ہمارے پاس تو اللہ کی کتاب موجود ہے، اللہ کے احکام موجود ہیں، اس لیے ہم ایسا نہیں کرتے، اور وہ لوگ لائل ہیں اس لیے وہ کر رہے ہیں، تو شاید کچھ چھوٹ ہوتی ان کی. لیکن کس قدر افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمان بھی کہلاتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ سب کام اپنے لیے جائز سمجھتے ہیں اور ان کو کرنا بہت ہوشیاری کی بات سمجھتے ہیں. یہ بھی کس قدر افسوس کی بات ہے کہ کچھ لوگ جائز حق دلوانے کے لیے بھی رشوت مانگتے ہیں. اگر کوئی مکان یا دکان بسا وقت کرایہ پر دے دیں تو اس کو خالی کرانا ایک مسئلہ ہو جاتا ہے. یہ کہتے ہیں کہ دنیا کے کاموں کے لیے تو کرتے ہی ہیں, اب حج اور عمرے کے ویزے تک کے لیے رشوت لی جاتی. جو باطل طریقے سے کھانے کی جو چیزیں تھیں نا, اس میں جوا ہے, جھوٹی گواہی سے حاصل کیا ہوا مال ہے, پھر اسی طرح ملاوٹ ہے. اب ملاوٹ عام کھانے پینے کی چیزوں میں تو ہے ہی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوائیوں تک میں ملاوٹ, لائف سیونگ ڈرگز میں ملاوٹ. تو بہرحال افسوس اس بات کا ہے کہ آہستہ آہستہ احساس مٹ رہا ہے کہ یہ برائی ہے. ایک تو نا برائی اور شرمندگی سے کی جائے, اور ایک یہ کہ برائی پھر ڈھٹائی کے ساتھ کی جائے, یہ زیادہ تکلیف دہ چیز ہے. ریفیوجیز کے لیے جب لے کر جاتے کوئی سامان وغیرہ, تو وہاں پر وہ رشوت لے کر اس سامان کو آگے دیتے تھے, ریلیف کی چیزوں میں سے خود کھا لیتے, کسی غریب کے نام پہ فنڈ اکٹھا کیا اور خود کھا لیا. اس طرح بھی حرام کھانے کے بہت سے طریقے ہیں. اسی وجہ سے تو ہمارے کسی کام میں برکت ہوتی نہیں, ہر چیز میں خیانت. رشوت دینے کا طریقہ عام طور پر تحفہ ہے. رشوت رشوت ہی ہوتی ہے, مگر اس کے نام مختلف رکھ دیے گئے, نام بدل دیے گئے, اور بہت خوبصورت نام رکھ دیے گئے ہیں, جس کی وجہ سے اب وہ برائی برائی نہیں لگتی, اچھائی لگتی. ہمارا ایک بہت عام کانسیپٹ یہ ہے کہ غلط کام کر لے پھر حج عمرہ کر آنا اور پاک ہو جانا. نجات کے خود ساختہ طریقے اختیار کیے ہوئے, اور کچھ لوگوں نے یہ سوچ رکھا ہے کہ ہم حج عمرے پہ کیسے جائیں, کیونکہ ہماری مجبوری ہے کہ ہم غلط کام کریں, اور اس وجہ سے وہ اپنے اس فرض کو ٹالتے رہتے ہیں. یعنی جس طرح ہماری عقل کہتی ہے, جس طرح ہماری مرضی چاہتی ہے, ہم دین کا وہی نقشہ, وہی حلیہ, وہی رخ بنا لیتے ہیں اور دنیا کے فائدے اٹھاتے رہتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں ابھی تو ہماری عمر ہی نہیں حج عمرے کی. یہ کہتے ہیں ہمارے قریب ایک ٹیلر ہے تو وہ روزہ نہیں رکھتا, اور اس نے وجہ یہ بتائی کہ سارا دن جھوٹ بولنا ہوتا ہے, جھوٹ والا روزہ قبول نہیں ہوتا, اس لیے روزہ ہی نہیں رکھتے. دنیا کے فائدوں کی خاطر غلط فتوے دینا, لون لے کے واپس نہ کرنا, چاہے انڈیویجولس ہو یا بینکس ہو یا کہیں سے بھی, اور اس میں سے کچھ صدقہ خیرات کر دینا یہ سوچ کر کے. ایکچولی دین کو جب ہم اپنی مرضی کے مطابق ڈھال لیں گے تو پھر ایسا ہی ہوگا. اور یہ سب سے بڑا جہاد ہے ہماری سوسائٹی کا. ہمیں اس کے لیے اویئرنیس پیدا کرنی ہوگی, اس کا احساس دلانا ہوگا. زکوٰۃ اکٹھی کر کے صحیح مستحق لوگوں تک نہیں پہنچتی. جی پانی کھینچنے کی مشینیں لگا کے تو دوسروں کے حصے کا پانی کھینچ لیتے ہیں. اب دیکھیں نا, جو پانی دوسروں کے حصے کا تھا وہ آپ نے کھینچ لیا, تو کیا یہ آپ کے لیے جائز ہو گیا, حلال ہو گیا؟ نہیں. لیکن ایسے سب کام کر کے ہم بہت خوش بھی ساتھ ہوتے ہیں کہ ہم بہت کلیور ہیں, ہم دوسروں کو خوب دھوکہ دینا جانتے ہیں, دوسروں کا حق کھانا جانتے ہیں. مومن تو دینے والا ہوتا ہے, وہ تو تکلیف میں دوسرے کے کام آتا ہے. ہم کیسے خود غرض ہیں کہ اپنے فائدے کے لیے دوسروں کا حق بھی چھین لیتے ہیں اور اس پہ خوش ہوتے ہیں الٹا. یہ انہوں نے ایک اور بات بہت اچھی کی, مسجدوں کے نام پہ پلاٹس پہ قبضہ کر لیتے ہیں. ہاں آپ اس پر اللہ کا گھر بنائیں, لیکن غصب شدہ پلاٹ کے اوپر جو مسجد ہے وہ مسجد نہیں کہلائے گی. بعض اوقات دین کے نام پہ فنڈ جمع کرتے ہیں, ریفیوجیز کے نام پہ فنڈ جمع کرتے ہیں, اور پھر خود استعمال کر جاتے ہیں. جب ہم ٹیکس چوری کرتے ہیں اور اس طرح کے بہت سے کام کرتے ہیں, تو اس کا بھی الٹیمیٹ نتیجہ ہمارے اپنے اوپر ہی آتا ہے نا. سڑکیں ایسی ہوگی, اس پہ گاڑیاں ٹوٹیں گی, پھر کوئی کام جلدی نہیں ہوگا, چوری ڈاکے. ابھی کل ہی میں اخبار میں پڑھ رہی تھی کہ بس جا رہی تھی یہاں سے لاہور, تو خیر پور میں ڈاکو نے لوٹ لی. اور کوئی نئی بات نہیں ہے, ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی بس, کوئی گاڑی, کچھ نہ کچھ لوٹا ہوا ہوتا. لوٹنے والے کون ہیں؟ اپنے ہی تو مسلمان ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں آئے تھے ان کے ہاں یہ چیزیں ہوتی تھی, لٹیرے اور چور لوگ تھے. لیکن جب اسلام آیا تو اسلام کی برکت سے ان کے سب ایسی حرکتیں ختم ہو گئی. اور آپ کو معلوم ہے کہ کسرا کا وہ تاج جو وہ سر پہ رکھ نہیں سکتا تھا, اتنا بھاری تھا, ہیروں سے لدا ہوا تھا, تو سراقہ تنے تنہا وہاں سے لے کر چلا تھا حضرت عمر کے پاس, اور اس میں سے ایک چھوٹا سا ہیرا بھی اس نے نہیں نکالا تھا. حالانکہ وہ اگر غائب ہو جاتا کہیں تو بھی کوئی پوچھ نہیں سکتا تھا, اس قدر امانت داری آ گئی تھی. ہم میں سے ہر ایک کو اپنی ذات سے ابتدا کرنی ہے. ہمیں دوسروں کو کم دیکھنا ہے, ہر ایک خود کو دیکھے, خود کو دیکھے, اپنے گھر کو دیکھے. آپ اپنے شوہر, اپنے والد, اپنے بہن بھائی, جو بھی کہیں آپ محسوس کرے رشتے داروں میں, تو آپ ان کو بہت احسن طریقے سے, زبان سے اگر ہو سکے, نہیں تو اچھی طرح خط لکھ کے, یا کسی بھی طریقے سے احساس دلائے کہ ہمیں حرام نہیں کھانا, ہمیں غلط کام نہیں کرنا, ہمیں دوسروں کا حق نہیں مارنا. ورنہ آپ کو معلوم ہے قیامت کے دن کیا ہوگا, اس وقت ہمارے پاس یہ پیسے نہیں ہوں گے, ہمیں اپنی نیکیوں میں سے دینا پڑے گا دوسروں کا حق. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ لوگوں نے کہا کہ جس کے پاس مال کم ہو. تو آپ نے فرمایا کہ سب سے بڑا مفلس وہ ہے جو بہت ساری نیکیاں لے کے قیامت کے دن آئے, لیکن کسی کو گالی دی ہوگی, کسی کو مارا ہوگا, کسی کا خون بہایا ہوگا, کسی کا حق مار کھایا ہوگا, اور پھر سارے حقدار اس کے پاس پہنچ جائیں گے اور اس کی نیکیاں لے لیں گے. اور ابھی بھی کچھ لوگ باقی ہوں گے کہ نیکیاں ختم ہو چکی ہوں گی, پھر ان کے گناہ اس کے ذمہ ڈالے جائیں گے اور یہ سب کی سزا یہ بھگتے گا. تو انسانوں کے حقوق مارنا جو ہے, ایک معمولی بات نہیں ہے. قیامت کے دن اپنی نیکیوں میں سے دینا ہوگا. کسی کی بھی چرائی ہوئی چیز, کسی کی بھی اٹھائی ہوئی چیز, یہ معمولی چیز نہیں ہے. آج دنیا میں وقتی طور پر ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں, لیکن کل قیامت کے دن اللہ کے حضور حاضر ہو کر ہر ایک کا حق لوٹانا پڑے گا. پھر اس وقت کے لیے سوچ لیں کہ ہمارے پاس کتنے عمل ہیں جو ہم لوٹانے میں دیں گے. بہت سارے لوگ زکات سے بچنے کے لیے رمضان سے ایک دن پہلے پیسے نکلوا لیتے ہیں بینک سے, بلکہ نکلوانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی, وہ بینک والوں کے ساتھ ہی کچھ سمجھوتا کر لیتے ہیں, ٹرانسفر لیٹر دے دیتے ہیں. یہ کچھ تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ روزہ, جس سے ہمارے اندر تقویٰ پیدا کرنا مقصود ہے, اس تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم حرام چیزوں سے بچتے رہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.